Voor de oorlog in Syrië was het multiculturele Aleppo een stad vol koren, muzikanten en componisten. In zijn boek Een zucht van Aleppo onderzoekt onze gast wat over is van deze gelaagde muziekcultuur en hoe het gaat met de overlevenden. Hier is Willem Bruls. Kunststof. De presentator is Frank van der Linden. Willem, hoe is het als een hele grote liefde van je min of meer voor je ogen willens en wetens door anderen kapot wordt gemaakt? Ja, hoe is dat? Met stomheid geslagen in de eerste plaats. Gewoon aan de grond genageld. Niks kunnen doen. Je immobiel voelen. Je machteloos voelen. En dan proberen daar een weg te vinden. Daar iets aan te doen. Iets te onderzoeken. Iets te herstellen. Actie te ondernemen. dus je eigen verstomdheid en immobiliteit. Jezelf daar uittrekken. Over welke liefde praat ik? Over alle liefdes. De liefde voor Venetië, de liefde voor Aleppo, de liefde voor een partner, de liefde voor familie, de liefde voor een stad. Dan ben je met de stomheid geslagen. Dan weet je niet wat je doen moet. Maar gelukkig staat Venetië nog overeind. Ja, maar er is wel het is wel ook een stad die bedreigd wordt. En blijkbaar vind ik dat interessant. Ja. En nou noemde je ook de liefde in je persoonlijke leven. Staat die voor zover aanwezig ook nog recht overeind? Die staat nog recht overeind. Ik heb een vriend en die staat nog steeds recht overeind. Okay. Ja. Maar dat geldt dus niet voor Aleppo? Nee, alleen is dat ook weer een heel complex verhaal. Want de stad is niet verdwenen. De stad is er nog. En er zijn hele grote wonden geslagen. En dat zijn hele pijnlijke en echte wonden van de oude binnenstad, de monumenten, de mooie stukken van de stad. De mensen? De mensen. Oost-Aleppo, wat dan veel nieuwbouwwijken zijn. Maar daar zijn hele wijken verdwenen. Zullen we even vaststellen hoe mooi die stad eigenlijk is? Schuine streep, moeten we zeggen, was. Ik heb me daarin verdiept. Ik lees zo'n beetje de oudste stad in het Midden-Oosten. Ik lees de mooiste stad van het Midden-Oosten. Is dit allemaal overdreven? Is dit niet overdreven? Hoe zit dat? Het is niet overdreven. Ze zijn de oudste stad. Dat zegt Damascus ook en dat zegt Jericho ook. Maar het is, ik bedoel, we hebben het over 5.000-6.000 jaar voor Christus. Dat daar al een stedelijke omgeving was. Dus het hoort wel in Mesopotamië tot de oudste steden. Over die schoonheid kun je twisten. Ik vind Fez ook heel mooi. Marokko. In Marokko. Ik vind Jeruzalem heel mooi, de oude binnenstad. Er zijn heel veel mooie steden. Maar Aleppo is juist door de fysieke schoonheid, maar juist door die enorme multiculturele mengeling van niet alleen een islamitische stad of een Arabische stad, maar ook alle andere lagen. Joods, christelijk en alles wat je kunt bedenken is daar ook samen. Die rijkdom, die maakt het extra mooi. Hoe zou nou pakweg Fawaz Bakir naar Aleppo kijken? Fawaz kijkt met enige bitterheid, frustratie naar Aleppo als muzikus en als componist en als kort directeur van het conservatorium van Aleppo. Jij kent hem? Ik ken hem, ja. Ik heb hem helaas in 2002, toen ik er was, heb ik hem niet ontmoet. Ben ik hem gewoon misgelopen. Heeft mij niemand verteld, daar is ook nog Fawaz, die moet je ook spreken. En waar is hij inmiddels? Hij is inmiddels in Parijs. Hij is aan het begin van 2011, 2012 is hij vrij snel vertrokken uit Aleppo en woont nu in Parijs. Tja, en daar zit je dan? En daar zit je dan als Aleppijn met een groot hart voor de stad, voor de muziek, voor de cultuur. En daar zit je een beetje in een flatje dat in de jaren 60 bij de Porte de Pantin, in een niet hele mooie wijk van Parijs, zit je dan. En heb je herinneringen aan een prachtige stad. Zucht. Puf. Luister naar Kunststof op Radio 1 van de NTR over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Met vanavond als gast Willem Bruls. Hij schreef Een zucht van Aleppo. Leven en overleven met muziek. Het was het jaar des heren 2001, meen ik, dat je dacht, kom, op naar Aleppo. 2000. Ja, wat 2000. Gaf dat je in? Ik was in mijn werk altijd bezig met de Oriënt, met het Orientalisme, met het Midden-Oosten, met de Arabische islamitische cultuur, zoals wij die hier vooral in muziek en in opera en in theater gebruiken en in beeldende kunst. En ik heb me daar toen in verdiept, hoe die representatie van het Oosten was. En toen had ik natuurlijk, ik had al een paar reizen naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika gemaakt. Maar ik dacht van, ik moet veel intensiever die regio bezoeken om een beetje te weten waar ik het überhaupt over heb. En voor alle duidelijkheid, je werkte voor allerlei operahuizen. Je was druk in de weer ook met westerse opera. Ja. En het was ook via het bestuderen van westerse opera's dat er als het ware een brug ontstond naar de Oriënt, als ik het goed heb. Met name een bepaalde Mozart-opera. Ja. Er waren twee opera's. Die Entführung aus dem Serail van Mozart. Een opera die in de Oriënt speelt. En waarin een heerser, een pasha, eigenlijk een soort verlichtingsman is, die heel clement is en die heel humaan is. En je hebt L'Italiane in Algerie van Rossini, waarin dat beeld, dat is een opera die 20 jaar later wordt gecomponeerd, waarin dat beeld van die hele humane oriëntaal verandert in een vijand, in een gekke, lachwekkende figuur die seksbelust is enzovoort. En die tegenstelling en dat omdraaien van dat beeld, dat vond ik interessant, van hoe dat kwam. En eerst was er dus Mozart. Ja, eens even kijken. Entführung aus dem Serail. Wat hoor jij nou op zo'n moment in zo'n opera, waardoor je terechtkomt in het Midden-Oosten? Ja, dit noemen we Janitsaren-muziek, of een westerse kijk op de Janitsaren-muziek. Mozart heeft dat bewerkt, heeft daar in die opera geprobeerd om het publiek een soort oriënt voor te toveren. Dat je het gevoel hebt dat je in het Midden-Oosten bent. Met hobo en met slagwerk en bellen. Het is best een eind weg, hoor, als je dit hier hoort, toch? Ja, het is best, en het is ook helemaal geharmoniseerd. En het is allemaal helemaal westers gemaakt. Ik ben niet echt in Jeruzalem of Damascus. Maar dan moet je één ding in de gaten houden. Wij hebben 21e eeuwse oren. En dat hadden de mensen in de 18e eeuw in Wenen niet. En voor die mensen was dit volkomen exotisch. En dat wilde hij laten horen. Okay. En dat heb ik bestudeerd. En toen dacht ik van, ik wil ook eigenlijk weten waar het vandaan komt, wat de echte muziek is. Dus jij die kant op. Wat tref je nou als je in die tijd in Syrië aankomt, hè, begin van dit millennium, aan? Wat voor land beland jij in? Een beetje een raar land in de zin van wat je meteen voelt is dat je in een Midden-Oostenland bent dat niet tot het Westen behoort. Dus dat niet zoals Jordanië of Irak. Je bent eigenlijk in een communistisch land. Dat voelde ik in 2000 nog heel goed. De oude president Hafez leefde nog, net. Dus je voelt dat je in een prachtig Midden-Oostenland bent, maar je voelt ook dat er de bevolking heel sterk behoefte heeft aan contact, omdat ze dat bijna niet hebben. En dat was eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog, hè, dat Syrië communistisch was. Dat is dus die link met Rusland, die tot op de dag van vandaag prevaleert. Hè, want Poetin en Assad, twee handen op één buik, nietwaar? Dat is nog steeds het feit dat Assad geholpen is door de Russen en die bombardementen hebben plaatsgevonden, op Aleppo onder andere, heeft te maken met die historische band en met het feit dat Syrië voor Rusland eigenlijk het enige land was met een Middellandse zeehaven. Dus geopolitiek was dat heel belangrijk. Maar ook ideologisch. En die Baath-partij die aan de macht was, die had ook een seculiere linkse signatuur. En als jij nou contact had met muzici daar in die tijd, hoe voelbaar of niet voelbaar was dat dan, dat het een dictatuur was? Je had je sprak er niet over. Als je ernaar vroeg, ik heb een aantal mensen, ik heb mijn Armeense gids in 2002, dus dat is dan 2 jaar later, vroeg ik van: God, je bent Armenier en je leeft in een Arabische republiek en jullie zijn een minderheid. Hoe doe je dat? En hij vond dat een hele lastige vraag. Toen zei hij, ja, zegt hij, ik geef de keizer wat des keizers is en ik geef aan God wat van God is. Dus hij bijna schizofreen splitste die dat. En als dat een manier van leven is, dan voel je dat in zo'n land. Er hangt een sfeer van iets moeten spelen, aan iets moeten voldoen. Dus eigenlijk liepen daar tot in de straten acteurs in een politiek stuk. Misschien is dat te sterk uitgedrukt, maar je voelde wel dat er een unease was. En dat ze niet vrijuit konden spreken. En in tegenstelling tot de enorme vriendelijkheid en de enorme gastvrijheid. En wat trof je aan op muzikaal gebied? In de eerste reis 2000 nog vrij weinig. Maar toen kwam ik heel toevallig in de christelijke wijk in Aleppo. En ook trouwens in Damascus op diezelfde reis in kerken terecht. En hoorde daar de kerkkoren van Armeniërs, van Grieks-Orthodoxen, van Syrisch-Orthodoxen. Ja, dan gaat het hart van een Limburgse katholieke jongen gaat bloeden. Ja, ik heb zelf ik hoor hem al aankomen. Ik heb zelf in de kerkkoor gezongen. Ja, dus natuurlijk, Willem. Als ik het niet dacht. Het kruistochtengevoel. Ook, ja. Ook. Ja, er was ook een hoop romantiek. Er was een hoop orientalisme. Er was, waarschijnlijk had men mij toen enorm kunnen betrappen op neocolonialistische idee. Jij smolt. Maar ik smolt en ik was betoverd. En ik was ook betoverd door de muziek. Ik was betoverd door de kwaliteit van de muziek. Ja. Maar ik was ook betoverd door die mensen samen die daar in uitpuilende kerken zingen. Zullen we er eens één doen? Diaken Marcos. Ja. ریشو دبینم اما شما دستونه و گبیا و Willem, wat is nou voor jou de magie? Want dat is een heel end weg van wat ze op zondagochtend in een Limburgs oord in de katholieke kerk zingen. Ja en nee. Het is dit is oriëntaals. Dit is ook met oriëntaalse toonsoorten, een modi, gezongen. Dit is met hele mooie glissandi in de stem. Hele mooie buigingen, stembuigingen. Die muziek versieren. Het is ook leuk zo als je aan je keel zit te prutsen. Ja, terwijl je dit vertelt. Ja, ik kan het zelf niet hoor. Nee, ik wil het ook niet. Ik wil ook niet dat je deze uitzending gaat proberen. Dankjewel. Maar deze manier. Diaken of deken Marcos, die heeft anderhalf uur voor mij gezongen. Want hij wilde zijn muziek laten horen. Dus hebben we naar de kerk gegaan. Heb ik mijn opnameapparaatje, mijn DAT-recorder, wat toen nog een DAT gebruikte, nog een DAT-recorder aangezet. Die man heeft bijna zonder onderbreking. Met z'n tweeën zaten jullie er. Die zaten met z'n tweeën alleen in die kerk. Dat hoor je ook een klein beetje, had je dat kunnen horen aan de akoestiek. En die heeft heel veel kerkmuziek van zijn Syrisch-Orthodoxe kerk gezongen. En ik was echt, ik heb gehuild toen hij zong. Ik werd er zo gepakt door die klank en door die schoonheid van dat zingen. En dat is voor mij dan exact hetzelfde als een Mozart-aria of Nina Simone of wat dan ook. Het is allemaal de magie van de stem. Ja. Hoe is het met die man? Hij is al vrij snel vertrokken. Hij is in 2003 of zo is hij in Zwitserland terechtgekomen, omdat de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Syrië en in Aleppo eigenlijk een soort diaspora, ook in Nederland, hè, in Enschede, leven heel veel Syrisch. 7 miljoen vluchtelingen. En nu 7 miljoen vluchtelingen, ja. Maar hij is in Zwitserland terechtgekomen, is daar priester in een kerk in de buurt van Zürich en zet daar zijn traditie voort, maar met de diaspora groep die daar woont. En je hebt nog wel eens contact. Ik heb met hem contact gezocht en hij was de enige die niet op mijn mails en vragen gereageerd heeft. Hij wilde niet. De man die jou tot huilens toe heeft bezongen. Ja. Ja, en ik was ook niet verbaasd, want hij was ook een beetje, als ik het heel oneerbiedig zeg, hij was ook een beetje een chageraar. Wow. Ik kon bij hem geld wisselen. Als ik $100 had, kon ik naar de bank gaan en dan kreeg ik een x-bedrag. Maar als ik het bij hem deed, in dat aartsbisschoppelijk paleis van hem, dan kreeg ik het vierdubbele. Het is toch altijd hetzelfde die godsdienstige. En ja. dat was Marcos. En dus hij, het is ook iemand die, ik verbaas me ook niet dat hij in Zwitserland terecht is gekomen. De geldnatie van de wereld hij eigenlijk. Hij heeft daar een goed leven. Het land dat een bank is of andersom. Ik doe hem nu tekort, maar ja. Hey, en die verkenningen van jou in dat Syrië van toen, die moeten ook een verkenning van het soefisme met zich mee hebben gebracht. Voor ons een mysterieuze, mystieke, wat is het? Ja, levensbeschouwing, levensgevoel, hoe zou je het kwalificeren? Ja, het is zeker, het is officieel eigenlijk onderdeel van de islam. Maar het is een hele vrije, humanistische vorm van islam. Het is echt het humanisme in de islamitische wereld. Dus het is niet heel erg met harde dogma's, nee. En keiharde afspraken waar je aan moet houden. Dus zoveel keer per dag bidden in een bepaalde richting. Of wat nou, dat moet iedereen. Of je nou liberaal of orthodox of fundamentalistisch bent. Die basisregels die zijn er. Maar dat zegt weinig over hoe je dat geloof beleeft. En soefies hebben één ding waarin ze zich wezenlijk onderscheiden van heel veel andere stromingen van de islam. En dat is dat zij zelf het goddelijke in zichzelf zoeken. En dat ook met bewegen of met dansen of met zingen proberen te benaderen. Ja. We kennen ze allemaal, want we kennen allemaal die draaiende derwisje met die filterhoeden. Hoeden. Maar Aleppo heeft daar weer een variant van. Die heeft weer een hele eigen vorm. Ook die ronddraaiende derwissen zijn er. Maar ze hebben ook heel veel andere soorten. En heb jij wel eens gedacht, Willem, kom, dat is wat voor mij. Weg met dat katholicisme. Nee, ik ben nooit zo heel katholiek geweest. Dat is het erge. Waarom is dat erg? Dat zouden je ouders misschien erg hebben gevoeld. Nou, ook die waren ook vrij, die waren relatief liberaal. Ik hoefde op mijn 11e niet meer naar de kerk. Niet omdat mijn moeder dat zo goed vond. Mm-hmm. Maar omdat ze zei, ja, de pastoor heeft gezegd dat we de kinderen niet moeten dwingen. Want als we ze dwingen, gaan ze nooit meer. Dus zo is het. Als je bij mensen knijpt, lopen ze als zand tussen je vingers weg. Voilà. Dus dat is gebeurd. Dus ik was niet zo kerkvast. Ik ben wel blijven zingen. In het kerkkoor trouwens. Soefisme, ik ben gefascineerd door de muziek. Ik ben gefascineerd door de kunst. Ik ben gefascineerd door de sociale structuur van zo'n groep mensen, of zo'n groep mannen die daar zingt. Maar om daar nou, en ik zou er ook heel graag aan meedoen in zang, op zangniveau. Maar, en ik heb waarschijnlijk ook ergens een spirituele ader. Maar ik ben niet gelovig. Ja. En dat zal ik ook daardoor niet worden. Hoe mooi ik het ook vind. Nou, verhuisde jij natuurlijk ook op een gegeven moment van dat liefelijke Limburg naar het Sodom en Gomorra van Nederland. Je ging naar Amsterdam. In welke jaren was dat zo'n beetje? Ik ben in 1980 naar Amsterdam gekomen en naar de lerarenopleiding gegaan. Ja, dat is niet per se een plek waar de revolutie in die tijd werd uitgeroepen. Maar het was wel een tijd, hè, anti-kruisraketten, er werd gekraakt. Koning. Ja, de kroning, dat zal Beatrix zich nog heel goed heugen allemaal. Zeker. De rellen van toen. Hoe werd jij daardoor beïnvloed? Welke kant stuurde de geschiedenis jou op, die Willem daar? Ik was zo groen als gras, zullen we maar zeggen. Ik was misschien zelfs ook veel te jong om zo'n stap te maken. Ik kwam in de Bijlmer, in een kamer terecht, de eerste maand. De Bijlmer? Ja, in de Bijlmer. Daar was toen al woningnood. En je moest echt zoeken om een kamer te vinden. En ik kon pas na 3-4 maanden na de Bijlmer kon ik op de Overtoom een 4-hoog achter een zolderkamertje krijgen. Dus ik ging van het ene extreem naar het andere. Maar ik heb het altijd als een bevrijding ervaren. Ik bedoel, de dag dat ik in Amsterdam aankwam om daar te gaan wonen, ik heb me eenzaam gevoeld. Ik heb me verloren gevoeld. Ik heb heel vaak niet geweten wat ik moest doen daar. En was je in die tijd al uit de kast? Ik was half uit de kast. Wat is dat, half uit de kast? Nou, ik had daarvoor en daarna nog waarschijnlijk een vriendinnetje. Maar ik wist dat dat niet mijn grote voorkeur was. Ja. Dus op een gegeven moment ook gemeld aan vader en moeder in Limburg van, ja, ik ben nu, hallo, volledig uit die kast. Ja, en ook daar werd dan met stomheid geslagen. Serieus? Ja, daar kon niet over gepraat worden. Ach. Het is, ja, een wat meespeelt is, ik ben een nakomer. En mijn moeder was 40 toen ik geboren werd. Hmm. Dus ik had oude ouders die met een ander beeld van de wereld en van seksualiteit zijn opgegroeid. Konden ze later wel vrede mee vinden? Ze hebben er vrede mee gevonden, maar er kon niet over gepraat worden. Ze hebben er nooit negatief of naar over gedaan. Mm-hmm. Helemaal niets. Maar je kon het er niet over hebben. Ja. En ik heb dat later beseft dat dat vooral ook kwam door hun eigen gestande huwelijk. Aha. Dus dat probleem om over seksualiteit te praten minder met mij, maar veel meer met hun te maken. Ja, dat was een dubbel taboe in feite. Ja, ja, ja, ja. Willem, in dat Amsterdam gebeurt er iets heel wonderlijks met jou. Ik vond het fascinerend om te zien. Jij schrijft iets over opera en theater. En in ene, althans zo lijkt het, ga jij ook voor operagezelschappen schrijven. Dat loopt relatief vlotjes. Dat loopt vrij vlot, wat, ja, is daar gebeurd? Ik heb 5 jaar leraaropleiding. Daarna heb ik 5 jaar aan de VU Nederlands en kunstgeschiedenis gestudeerd. Dat was toen, heette dat, een vrije studierichting. En in die periode aan de VU heb ik mezelf moeten financieren. Ik had een soort van studiebeurs, maar die werd weer opgeheven en dan weer niet. Dat was allemaal politiek gedoe. Dus ik moest ook mijn studie betalen. En toen ben ik bij een tijdschrift gaan werken om te redigeren en redacteur te zijn. En toen heb ik een reportage over een operavoorstelling gemaakt waar ik al in geïnteresseerd was. Parsifal. Na dat artikel heeft de redactie van Odeon, het tijdschrift van de Nationale Opera, hebben mij in de redactie gevraagd in 1990, het jaar van mijn afstuderen. En toen is het gaan rollen. Toen ben ik heel veel voor ze gaan schrijven. Maar ik bedoel, dit is best wel een klein wonder. Misschien wel een groot wonder. Je schreef op een gegeven moment voor de 3 operagezelschappen, ja, in dit land. Niet de minste dingen. Je ging ook echt libretto's schrijven. Later. Maar goed, ik bedoel, je ontwikkelde je heel snel. Ja, ja. Heb je daar zelf niet een beetje raar van in de spiegel staan te kijken? Ja. Dat zijn onbewuste processen. Die kun je ook. Ik maak wel eens de grap van, vraagt iemand aan mij, wat ben je? Ja, ik zeg, ik ben dramaturg. En dan zeggen mensen, wilde je dat altijd al worden? Dan zeg ik als grap altijd ja. Want in mijn klas wilde iemand brandweerman worden en de andere wilde astronaut worden. Maar ik wilde dramaturg worden. Nou, flauwekul. Je moet wat. Flauwekul. Ja. Maar het is een onbewust proces geweest. Ik ben er helemaal ingegroeid zonder eigenlijk te weten wat het was. En het is misschien wel goed om nog even vast te spreken, vast te stellen voordat we naar het nieuws gaan, dat je op een dag ook een libretto hebt geschreven voor een opera die zich afspeelt in Aleppo. Een opera van Richard van Schoor, een Zuid-Afrikaanse componist die in Duitsland woont en werkt, maar die oorspronkelijk uit Kaapstad komt. En die de opera heeft gecomponeerd op mijn libretto. En het libretto was mijn eerste verwerking, om het even dramatisch te zeggen, van mijn idee, er is een burgeroorlog in dat land. Ik moet daar iets mee. Nou zeggen ze, als ze oorlogsfotograaf zijn, je kan niet scherp stellen met tranen in je ogen. En jij beschreef net met zoveel woorden, hè, dat de vernietiging van Aleppo jou zo roert dat je wangen er wel eens nat van worden. Kan je dan eigenlijk wel met goed fatsoen een opera uit je pen krijgen? Ja, want dat is dan wat ik helemaal aan het begin zei, dat actie gaan ondernemen, dat niet meer, je niet meer laten verlammen, maar iets gaan doen, is dat libretto het eerste element in dat proces. Actie, harde actie. Harde actie. Het enige wat je zou kunnen zeggen is dat, zoals Susan Sontag zegt, mag je een oorlog fotograferen. Mm. Mag je kunst maken van het drama Aleppo? Ja, en het antwoord op die vraag is? Ik zou zeggen ja, want er is altijd kunst gemaakt uit trauma. Ze is, dacht ik ook, toen ik op een gegeven moment naar voormalig Joegoslavië gegaan om met Bono en andere artiesten daar artistieke dingen te doen. Ja. Dat was ook een antwoord op diezelfde vraag. Precies, toch? Maar je moet je er wel van bewust zijn dat je iets moois maakt van iets verschrikkelijks. Ja, ja. Ons leed is klein leed. Dat heel is groot klein, leed. Heel ja. klein leed. De wereld volgens Renate Kok. NPO Radio 1. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract, gaat in het hele land meedoen aan de verkiezingen. Dat heeft Omtzigt gezegd bij de presentatie van de kandidatenlijst. Van de 44 namen op de lijst is die van microbioloog en NRC-columnist Rosanne Hertzberger het bekendst. Omtzigt woordvoerder Nicolien van Vroonhoven staat op 2. En Sandra Palme, de voormalig jurist van de Belastingdienst die daar tevergeefs waarschuwde voor het toeslagenschandaal, staat op nummer 5. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Oekraïne achter de aanslag zit op de Nord Stream pijpleidingen vandaag een jaar geleden. Uit onderzoek van de NOS en ook Nieuwsuur blijkt dat een schip is gebruikt bij het opblazen van de leidingen dat door een Oekraïense zakenman is gehuurd. De reservering voor het schip zou zijn gemaakt via het e-mailadres van een man uit Mariupol. Russische jeugdvoetbalteams mogen weer meedoen aan internationale toernooien. Dat heeft de UEFA bepaald. De voorzitter van de Europese Voetbalbond noemt de uitsluiting van kinderen discriminatie. De teams tot 17 jaar zullen spelen onder neutrale vlag en het Russische volkslied is voor de wedstrijd niet te horen. En de Tweede Kamer is voorstander van het later oogsten van aardappelen. Volgens de wet moeten die aardappelen op zand en lusgrond voor oktober geoogst zijn. Maar boeren halen dat niet vanwege het natte voorjaar en de droogte erna. Minister Adema zegt dat hij er nu nog een keer naar gaat kijken. Kunststof. Ja, Willem Bruls, interviewers die worden wel eens verliefd als ze aan het interviewen zijn. En dan zitten ze tegenover een gesprekspartner. En dan raken ze zo gebiologeerd, spreek ik uit eigen ervaring, dat ze voelen dat ze verliefd worden eigenlijk op hun onderwerp. Weet je waar ik naartoe wil? Ik heb een flauw vermoeden. Wat denk je? Dat kan ik niet beantwoorden. Probeer eens. De passie waarmee ik de dingen doe? Dat Syrië, de manier waarop jij erover spreekt, doet me hier aan denken. Mm-hmm. Dat jij eigenlijk ook een amoureuze relatie hebt gekregen met jouw onderwerp. Ja, ik kan niets doen zonder amoureuze relaties. Ik kan heel lastig in mijn werk, in mijn professionele, als ik een dramaturgie doe van een gewone opera of aan een project meedoe, dan kan ik het beste functioneren als ik een emotionele band heb. Ik ben heel lastig en heel moeilijk in omgevingen waar ik me niet op mijn gemak voel. Dat is mijn tekortkoming. Doe eens een voorbeeld dat je tot je spijt ontdekte. Ja, ik zit hier wel en het is misschien wel eervol, maar. Ja, nou ja, je kunt een grote operaproductie in een land doen. Waar was je? In Parijs. En bijvoorbeeld aan de Bastille. En hallo, dan zit je in een groot, in een, heel groot, in monumentaal. In een grote tanker zit je. En iedereen is daar bureaucratisch. En dan moet je de dingen doen die je moet doen. Maar je hebt niet dat. Mag ik een ander voorbeeld noemen? Mm-hmm. De uitgave van mijn boek. Ja. Nog even de titel, Een zucht van Aleppo. Uitgegeven door Jurgen Maas. Ja, ik heb een aantal boeken gemaakt in het verleden, allemaal bij grote uitgeverijen, waardoor je dus op een afstand stond van hoe je boek gemaakt werd. Mm-hmm. Jurgen Maas doet het voornamelijk in zijn eentje, als uitgever, niet als producent, maar wel als uitgever. Dus je bent overal bij. Je mag over het omslag, over het binnenwerk, over. Je hebt een amoureuze relatie. Ik heb dus een amoureuze relatie daarmee, ja. Ja. Ja. Ja, zo werkt het voor jou. Ja. En als we nou eens ons afvragen hoe dat dan verder moet. Want die partner die je ooit had, dat Syrië, dat is een partner die is verbrokkeld en vergruisd, is stuk gemaakt en half tot stof vergaan. hoe moet jij dan verder met die partner? Ik wil heel graag terug. En ik ben ook een beetje bang daarvoor. Maar ik heb die passie, die blijft. Het is goed dat je dit zo zegt, want heel veel dingen kom je overheen als je er een boek over schrijft. Ik was toen ik 30 was of 35, ik weet het niet meer, was ik helemaal verslingerd aan Wagner. Toen heb ik een boek over de Ring gemaakt. Ja, even de Ring, hè, dat is dat stuk van 20 uur of daaromtrent. Precies. Bestaand uit 4, 5 Precies. delen. Toen ik dat boek had gemaakt, was het voorbij. Oh ja? Was ik bevrijd. En eigenlijk was ik ook een heel klein beetje bang hiermee. Maar ik wil heel graag terug. Je bedoelt door het schrijven van het boek? Door het schrijven van het boek. Maar ik zit nu in een... Als ik nu één rouwproces heb, is het tweeledig. Namelijk, als iemand in Syrië dat leest van de geheime dienst, laten ze me überhaupt nog binnen? Hmm. En twee, ik kan het land alleen maar bezoeken als ik een officiële staatsgids heb. Nou zet je me natuurlijk aan het denken, en ik zal niet de enige zijn als je zegt, misschien vindt de geheime dienst dit niet zo'n ontzettend leuk boek. Wat is dan een passage waarvan je denkt, nou, dat zal niet geweldig positief vallen in Damascus? Ik laat heel veel mensen aan het woord die daar leven. Dat zijn heel veel mensen die heel bewust zijn van dat het gevaarlijk is om over dingen te praten, over politieke dingen. Ook als het niet politieke dingen zijn. Soms zijn mensen gewoon bang om überhaupt vrijuit te spreken. Niet dat dat daar nou, dat je dat overal tegenkomt, maar dat speelt altijd mee. Ik had een heel leuk etentje in een Alapijns restaurant met drie bekenden. Mijn gids en mijn Alapijnse gids en een goede vriend, een Armeense vriend die daar woont. En na die gezellige avond vroeg ik aan de een van, wat vind je van de ander? En zegt hij, je kunt niemand vertrouwen in deze stad. Zelfs die mensen met wie je daar zat. Zelfs met die mensen met wie ik daar zat. Hoe dichtbij zijn de Syriërs hier in Nederland als het om Willem Bruls gaat? Dat is ook een dubbel verhaal. Want je moet een heel groot verschil maken tussen de christelijke Syriërs die hier leven. Die ook recent ook nog gevlucht zijn, maar ook een oude groep, die een grote groep die in het oosten van het land woont. En ook in Amsterdam trouwens. Maar Enschede is echt zo'n centrum van Syrische. Ja, ze leven op allerlei plekken in Nederland. Maar ik bedoel natuurlijk ook, wie hijgt in jouw nek als vertegenwoordiger van de Syrische geheime dienst? En waar bevindt die figuur zich? In een consulaat, in een ambassade, bij jou om de hoek? Wat denk je? Nee, want alles is dicht in Nederland. Er is alleen nog maar een ambassade in Brussel. Verder, alles is gesloten hier. En zou die ambassade denken, hey, we nemen dat boek toch even door? Eens even zien waar die Bruls mee komt. Ik weet het niet, maar ik denk het wel. Ik weet het niet, maar ik denk het wel. Waarom denk je dat wel? Nou, bij de presentatie van mijn boek overmorgen gaat Fernande van Tets spreken. En zij heeft een boek geschreven, 4 seizoenen in Damascus. Zij werkte voor de VN. En zij heeft al haar relaas een paar jaar geleden. Heel mooi boek. Verenigde Naties. Hè? Wat ik iedereen kan aanraden. En zij weet, zij heeft dat gevoeld. Zij heeft daar ervaring mee dat ze waarschijnlijk geen visa meer krijgt om het land in te kunnen. Op basis van dat boek van haar. Maar goed, dat is een nogal politiek klinkend boek. Dit gaat, hoe politiek indirect ook, toch op hoofdlijn over zoiets onschuldigs. Mm-hmm, zeg het een beetje plagerig, als muziek. Ja. Muziek is ook altijd maatschappij. En maatschappij is muziek. Dat is mijn eerste antwoord. Kom er maar voor op, Willem. Tweede antwoord is dat... Maar dan moet je toch eventjes iets breder trekken. Ja, nee, maar kijk, ik heb... een van die jongens, Harout Vartanjan, met wie ik in dat restaurant zat, waar we raki konden drinken. Een weinig plekken waar je voluit alcohol kunt drinken. Ja, ja. En die was heel open. Die woont daar nog. Die woont in Aleppo, maar die zegt van ja, we leven dictatuur en we kunnen niks en we zijn geïsoleerd en de hele maatschappij is ingericht op die ene familie in stand houden en dat geld dat allemaal daar naartoe gaat en voor ons is er niks. Hmm. Niemand representeert ook maar iemand in het parlement in dit land. Nou, dat zijn forse uitspraken voor een dictatuur. En dan denk ik van, nou, ik heb Harout gezegd van, luister, ik wil dit gebruiken. je weet wat je tegen me zegt. En hij zei, prima. Naam en toenaam. Naam en toenaam, ja. Ja. Het is natuurlijk een bizarre munt, hè? Maatschappij en muziek in Syrië. De ene kant van die munt is dat dictatoriale regime dat ook kunstenaars goed in de gaten houdt. Wat doen ze, wat laten ze? De andere kant is die traditionele islam. We kennen het beeld, de tulbanden, enfin, noem ze maar op. En in sommige gevallen ook met mitrailleurs erbij. Hoe zit het met muziek en islam? Ja, dat is een zeer lastig huwelijk. Kijk, als je echt strikt gelovig bent, dan erken je dat er muziek is, maar dat die muziek geen rol speelt in het geloof. En dat er ook nog verkeerde muziek is, want verkeerde muziek is muziek die je van het rechte pad kan afleiden. Verleiding, waardoor je dingen gaat doen die een rechtgeaarde gelovige niet mag doen. Dat is de officiële kant van het verhaal. En dan krijg je een regenboog aan mogelijkheden. Er is altijd muziek geweest in het Midden-Oosten. Er is altijd muziek geweest in islamitische maatschappijen. Er is altijd gezongen, gemusiceerd, gecomponeerd. Een heel belangrijk bestanddeel. Ze hebben in de moskee kun je twisten of het reciteren van de Koran, hoe muzikaal dat is. Wanneer wordt dat reciteren, wordt dat zingen? Ik ben nu de titel kwijt. Een prachtige film over de Al-Azhar Universiteit in Egypte, in Cairo, waarin je twee groepen hebt, waarbij de een zegt van, we gaan nu de Koran reciteren, en de andere groep gaat dat doen. En die zegt, en nu stop je, want nu begin je te zingen. Nu wordt het werelds. Dat is werelds. Maar dit geeft dus allemaal aan hoe complex die verhouding is. Maar er is altijd muziek geweest en altijd muziek gemaakt. En jij wil eigenlijk afrekenen middels een zucht van Aleppo met dat eendimensionale beeld dat wij hebben van islam en muziek. Het is er wel, die strenge leer. En tegelijkertijd is er die veel vrijere manier van omgaan met muziek. En is dat nou eigenlijk de dominerende, of is in alle eerlijkheid die meer fundamentalistische manier van met muziek omgaan de dominerende? Vroeger was het vrij. Wat Fawaz Baker ook zegt, de islam die nu in Syrië is, is niet de islam van mijn ouders. Die componist, hè? De componist. Ja. Maar ik heb het idee, in Syrië, wat toch van oorsprong of al heel lang toch wel een vrij seculier land is en was, dat is daar niet dominant. En zeker niet na het trauma van Al-Qaeda en ISIS, mm-hmm, waarin muziek verboden is. De liberale islam denkt dan van, jullie kunnen me wat, wij doen wat wij willen. We gaan niet naar ISIS en we gaan niet naar Al-Qaeda luisteren. Dus er is ook een soort tegenbeweging. Het is niet dominant, maar het is ook niet vanzelfsprekend. Mm. Hey, nou klink je als een kenner en je bent ook een kenner. Ja. Maar het interessantste is wat je niet weet. Mm-hmm. Wat weet je niet? Heel veel. Doe eens wat. Ik kwam in Aleppo en ik kreeg contact met mijn gids die me in 2021 hielp in contact te leggen. En toen stierf een van de grootste zangers van Aleppo, Sabah Fakhri. We hebben nu geen muziek daarvan, maar maakt niet uit. En toen had ik hem aan de telefoon en toen wist hij dat nog niet, dat die zanger overleden was. Maar ik had dat al toevallig in het nieuws gezien. En toen barstte die in huilen uit. En de eerste zin die hij zei, je zult nooit begrijpen wat deze zanger voor ons betekent. Hm. Dus ik ben een buitenstaander. Ik ben een observator. Ik ben een kijker. En ik ben misschien een goede kijker, dat denk ik ook. Maar ik ben een buitenstaander. Ja. Maar ik kan door buitenstaander zijn, kan ik ook weer heel veel dingen wel zien. En ik kan vooral ook dingen zien die dwarsverbanden zijn, die misschien daar niet meteen iemand ziet. En dat maak je op mooie manieren inzichtelijk. Zullen we toch nog even wat muziek beluisteren? Mm-hmm. Bijvoorbeeld van Nouri Iskandar, als ik het goed uitspreek. Leid even die muziek een beetje in. Ja, hij is een prachtig figuur. Hij is oud nu, hij woont in Zweden. Het is de Nestor van de klassieke Syrische muziek. En hij zoekt al zijn hele leven naar een verzoening tussen het Oriëntaalse muzikale systeem en het Westerse muzikale systeem. En dat klinkt zo. Het wel, Willem, dat ambiguë, dat dubbele van westerse invloeden en oosterse en hoe dat eigenlijk in een cocktail samenkomt. Ja, ja. Ja. Ja. Helpt het eigenlijk om zo'n boek te schrijven, denk je? Ik bedoel, menigene loopt hier rond met dat idee van ja, die barbaren met die zwaarden en IS en noem het maar op. En dat zit natuurlijk geïmpregneerd in de geest door alles wat er gebeurd is. En de beelden die daarbij horen sinds een jaar of 10, 15. En dan kom jij met zo'n bundel, tja. Ja, ik ben ondanks mijn katholieke jeugd ben ik toch ook een beetje een dominee. En ik heb een message, ik heb een missie. En die missie is... Een van de redenen voor dat boek is... jongens, daar is iets wat wij niet zien en wat we verkeerd zien. En kijk nou eens hoe mooi en hoe rijk dat was, schuine streep, is. En ik denk dat we dat ons veel beter moeten realiseren. Wat daarvoor dat is één ding. Het andere ding is, en dat het klinkt als een enorm cliché... maar je gaat op reis en je komt jezelf tegen. Dat heb ik letterlijk meegemaakt. En dat was ook helemaal niet mijn doel, maar... Ik heb een ervaring op een reis, op die 2000, reis in 2000, in Damascus. Waarbij ik in een voorval in mijn jeugd werd teruggeworpen. En in een situatie kwam die in ons gezin had kunnen spelen. Mm-hmm. En dat is een soort flash in mij geweest. Wat gebeurde er dan? Ik werd uitgenodigd in Damascus door twee wildvreemde mannen... om Pasen met hun en hun families te vieren. En dat werd buiten de stad gevierd. Uiteindelijk kwam ik op de Golanhoogte terecht. De bezette Golanhoogte. Ja, dan de Syrische kant. Ja. En ik heb daar met een soort extended family Pasen gevierd. En op een gegeven moment gingen mensen eieren tikken. En dat, ik weet niet, veel mensen kennen dat niet, maar katholieke mensen kennen dat wel. Dan gaat het erom wiens ei gaat het eerste stuk. Ja. Nou, er ontstond een enorme hilariteit bij dat gezin of bij die familie. Op die Golanhoogte. Een Syrisch-katholieke familie, als ik me goed herinner. Ik zat met mijn vader gewoon 30 jaar daarvoor. Aan diezelfde ochtend, paasochtend, met datzelfde ei. En dan ook nog het feit dat mijn vader altijd won. Want die wist precies waar de luchtkamer van zijn ei zat. Dus hij gebruikte altijd... Hij liet je ook niet af en toe even winnen. Nooit winnen, want als ik dreigde zo'n vader te winnen... Willem. Als ik dreigde en dan te ook winnen, niet praten over zijn diepste gevoelens. Hield hij zijn duimnagel ervoor. zodat mijn ei toch stuk ging. Dat zegt wel iets, ja. Dat zegt iets ook. Er is nog iets anders dat je me moet uitleggen, ja. Willem. En dat gaat over journalistiek. Er is een oorlog in Oekraïne. En die staat vrijwel dagelijks op pagina 1. Er was een andere oorlog in Syrië. Waar staat die nu en hoe kan dat? Ja, dat is heel droef. De oorlog in Syrië is er nog. Het is niet opgelost, op geen enkele manier. Het oosten is... deels nog in handen van ISIS. Het noorden is een autonoom Koerdisch gebied... dat van alle kanten onder druk staat. In het westen, ook vlakbij Aleppo... is de vuilnisbak van het Soenitische volksdeel... waar Assad van af wil. Dus heel veel mensen in tenten en kleine dorpjes... op een heel klein gebied, straatarm... en ook nog een aardbeving die daar overheen kwam... En de rest van het land, grotendeels, is wel weer in handen van de Assad-familie. Maar economisch totaal verarmd. Enorme sancties van het buitenland, waardoor er ook geen enkele ontwikkeling kan plaatsvinden. Mensen klagen daar ook over. Mensen zijn weer opnieuw aan het demonstreren. En hoe sla jij gade dat dit uit de kolommen is verdwenen? Ja, dat is het cynisme van het nieuws. Je weet van tevoren dat er... Poetin denkt, ik wacht totdat de Oekraïne-oorlog uit de kolommen is verdwenen. En dan sla ik toe. En als we lang genoeg wachten, krijgt hij gelijk. Hoe kun je de aandacht vasthouden? Dat is heel lastig. Ik probeer dat. Ik probeer dat met mijn boek ook. Maar je mag er ook best iets van vinden. Je zit tegenover een journalist. Dit is een programma dat ook aandacht besteedt aan media, kunststof. Daar mogen vragen in gesteld worden. Ze zijn niet altijd makkelijk te beantwoorden. Maar welke vraag zouden het Nederlandse journalisten zich hierover moeten stellen, denk je? Ik denk dat een belangrijke vraag zou zijn de connectie tussen de twee. Tussen de twee conflicten. Want er is een algemene verarming. Er is een algemene verschuiving van economische middelen in mondiaal aan de gang, waardoor heel veel landen over de rand vallen. Van is Syrië er één, maar Oekraïne eigenlijk ook economisch. Rusland zelf ook. Dus daar is een connectie, dat is een mondiale beweging. Dat wat de Russen in Aleppo gedaan hebben met bommen op Oost-Aleppo, dat gebeurt nu in de Oekraïne. Dat zijn dezelfde bommen, als het bij wijze van spreken. En die connectie van geopolitieke ontwikkelingen en landen die van die rand afvallen, ja, het worden er steeds meer. En daar moeten we als journalisten in Nederland hele scherpe vragen over gaan stellen. Daar mag meer aandacht voor zijn. Er mag veel meer aandacht voor zijn. Laten we het nog één keer even van vlees en bloed maken, dat Syrië van je, in de persoon van Julien Wijst. Ja. We gaan naar die muziek luisteren. En ik wil graag dat je die muziek voor ons ontmantelt. Dat je laat zien, zo zit dat in elkaar. Daarom is het belangrijk. Luister goed. De instrumenten, de oet, de Arabische luid, waar onze oet vandaan komt. Slagwerk, kanoen. Kanoen is een cymbalom, dus zo'n plat ding waar je met snaren op speelt. Eigenlijk de oudste voorloper van onze piano, om de lijnen maar door te trekken. En de klank en de kleuren van die muziek en de stemmen van de Alepijnse zangers, alles samen. En hun zoektocht om de authentieke muziek van Aleppo te vinden. Dat hebben ze jarenlang geprobeerd. Julien Wijs leeft helaas niet meer, maar heeft dat heel lang geprobeerd. Is wat we horen. Een muzikaal college in 57,3 seconden. Als je met dit soort dingen zo intensief in de weer bent, hè, hoe kun je dan in hemelsnaam tegelijkertijd een opera over Shell maken? Juist. Ik kan geen Bohème van Puccini meer maken. En ook geen Tosca van Puccini of een noem maar wat. Maar ik kan wel een nieuwe opera maken over een brandend actueel onderwerp. Waar we, net zoals over die geopolitieke problemen, waar we ons ook allemaal over moeten buigen. Hetzelfde Susan Sontag-syndroom. Hè. Mag je van zo'n zwaar en belangrijk onderwerp zoals klimaatverandering en Shell, mag je daar mooie muziek voor maken? Mag je daar een mooie tekst voor maken? Mag je daar een mooie productie van maken? Juist toch? Ja, maar ik vind het juist belangrijk om opera's te maken die over dat soort dingen. Dat is wat opera in mijn optiek is altijd politiek geweest. En we moeten zoveel mogelijk politieke opera's maken om ervoor te zorgen dat de kunstvorm in stand blijft. En dat de mensen ook voelen en zien dat het zingen en het musiceren over dingen een meerwaarde geeft, waardoor je er anders over gaat nadenken, waardoor je het anders beleeft. De redactie van Kunststof die sprak met Gable Roelof, zo spreek ik dat goed uit. Regisseur bij de Nederlandse opera, hè, met wie je samenwerkt als het gaat om de Shell-opera. En die omschreef jou als volgt. Willem is de ideale mix van de omgevallen boekenkast en de open vrije geest. Nou, gelijk of niet gelijk? Ja, ik kan hem alleen maar gelijk geven. Ik vond het een erg mooie kwalificatie, moet ik zeggen. Ja. Wanneer komt die Shell-opera er? De Shell-trial komt in maart 2024 bij de Nationale Opera. En gaat over, over wat Shell doet met onze aarde. En wat is dat? En dat is niet fraai. Dat is ons het gevoel geven dat alles wat er mis is met het klimaat en met klimaatverandering ons eigen gedrag is. Dus dat we eigenlijk zelf aan de pomp bij het tankstation bijdragen aan het vernietigen van de aarde. Dat is wat Shell ons wil doen geloven. Maar wij vinden, de makers, Alan Reed, Gable en Romy Roelofsen, Roxy Perkins, de librettist, we vinden allemaal dat het verhaal veel genuanceerder is. Ja. En dat er veel meer verantwoordelijkheid aan die andere kant ligt. Ah, dus opnieuw ga je laten zien dat het zoveel gecompliceerder is dan we geneigd zijn te denken. Ja, helaas is de werkelijkheid gecompliceerd. Nou ja, maar goed. Ik kan er ook niks aan doen. Dan wordt het ook interessanter. Als iedereen zegt, nou, foei Shell. En jij zegt, ja, maar het is ingewikkelder dan dat. En we gaan het laten zien en we gaan het laten horen. Dan willen we naar die opera, toch? Jazeker, ja. Moet ook iedereen doen en er moet ook iedereen over nadenken. Ik wil ook Rebecca de Wit en Anouk Nuyens noemen, die dat oorspronkelijke toneelstuk, de zaak Shell. Dat zijn de bronnen. Dat zijn de bronnen. Ja. Die moeten zeker vermeld worden. Nou, er staat daar een tegel, schrijf daar eens even een kort en krachtig libretto op in een seconde of 28. Ja, ik heb er heel lang over nagedacht. Ik ga hem zo opschrijven. Moet ik zeggen wat ik ga opschrijven? Ja. Het is een quote van Beckett en die ga ik een beetje parafraseren, maar die is try and fail, try again, fail again, fail better. Ga op je bek, leer ervan en de volgende keer ga je nog beter op je bek. Juist. Straks de bus in Leeuwarden. De impact van corona. Ajoat El Miloudi. Dit was Kunststof. Hoi. Dank meneer Bruls. Morgen in Kunststof de waarheid. De hele waarheid en niets dan de waarheid. NTR. Speciaal voor iedereen. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. 10.000 euro netto per maand, 30 jaar lang. Stel je voor dat je dat elke maand krijgt. Je hebt nog 5 dagen om een staatslot te kopen. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1.